Book 2 84 84 84 الماضي 4 trecut 4 trecut 4 يقرأ a citi a citi لقد قرأت للتو. Am citit. Am citit. لقد قرأت كل الرواية. Am citit tot romanul. Am citit tot romanul. يفهم. A înțelege. A înțelege. لقد فهمت للتو. Am înțeles. Am înțeles. لقد فهمت كل النص. Am înțeles tot textul. Am înțeles tot textul. يجيب. A răspunde. A răspunde. لقد أجبت للتو. Am răspuns. Am răspuns. لقد أجبت على كل الأسئلة. Am răspuns la toate întrebările. Am răspuns la toate întrebările. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Știu asta. Am știut asta. Știu asta. Am știut asta. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Scriu asta, am scris asta. Scriu asta, am scris asta. Ana asma'u hadha, laqad sami'tu hadha littaw. Aud asta, am auzit asta. Aud asta, am auzit asta. Ana ahdaru hadha, laqad ahdartu hadha littaw. Iau asta, am luat asta. Iau asta. Am luat asta. Ana ati bihadha. Laqad ataitu bihadha littaw. Aduc asta. Am adus asta. Aduc asta. Am adus asta. Ana ashtari hadha. Laqad ishtaraitu hadha littaw. Cumpăr asta. Am cumpărat asta. Cumpăr asta. Am cumpărat asta. Ana atawaqqa'u hadha. Laqad tawaqqa'tu hadha littaw. Aștept asta. Am așteptat asta. Aștept asta. Am așteptat asta. Ana ashrahu hadha. Laqad sharahtu hadha littaw. Explic asta, am explicat asta. Explic asta. Am explicat asta. Ana a'rifu hadha. Laqad 'araftu hadha littaw. Cunosc asta, am cunoscut asta. Cunosc asta. Am cunoscut asta.